राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई। अर्जुन कह रहे हैं कि तदन्य संसा नहीं हो पाते, आपके सिवाय कोई संशय छेदने वाला नहीं है, मानो संशय आप ही दूर करते हैं। तो साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो जो नर भगवान है उसके साथ में नर है, नर अर्जुन नारायण भगवान, तो भगवान के सामने नारायण है, नारायण के सामने नर है, दोनों सामने। तो नर है वो हमारा प्रतिनिधि है, मनुष्य मात्र का, वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि है। हमारी तरफ से बात पूछते हैं करते हैं तो हम लोगों की बात है, प्रतिनिधि होता है उस पर सबकी जिम्मेवारी होती है ना सबका, तो हम सबका प्रतिनिधि अर्जुन है, नारायण। एक बहुत विचित्र बात है, संसार के लोग तो चेला बनाते हैं और भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान मित्र बनाते हैं, बनाते नहीं मित्र ही है, ऐसा है। पुनर्व्याख्यान में भी अज्ञात मित्र लिखा है, वेदों में संयोजू सखायु, दोनों सखा लिखे सखा, और नर और नारायण दोनों सखा है ही, मित्र है या कुछ में। तो भगवान मात्र जीव के साथ में मित्रता रखते हैं, वे चेला नहीं बनाते हैं, मातेत नहीं बनाते हैं। भगवान अपने समान है और समान भाव रखते हैं और बनाते क्या है, भगत मेरे है मुकुटमणि, बनाते मुकुटमणि, चेला नहीं हुआ। मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, तो भगवान जीव को मुकुटमणि बनाते हैं। एक बात है, भगवान का माने क्यों है पता नहीं, इस मनुष्य जीव के साथ, मनुष्य शरीर के साथ कुछ पक्षपात करते हैं, कहते तो है न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं, वो प्यार का विषय नहीं, हम समो हूं सर्वभूतेषु, सब प्राणी मैं सम हूं, पर मनुष्य के साथ पक्षपात है भगवान का। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही, यह जो सदा हमें सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरता है, तो बड़े भाग्य मनुष्य ने पावा है, पर भगवान कृपा करते हैं, कृपा बड़े भाग्य की। तो वह बात है कि 84 लक्ष भोग ले तब उसे कर्म अच्छे आ जाए, जब मनुष्य मिलता है, और भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 84 लाख भुगतते भुगतते मनुष्य शरीर मिलेगा, तो भगवान कहते बहुत देरी हो जाएगी, इस वास्ते वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इस वास्ते इसमें कृपा दूनी आई, दूगल डबल कृपा। कब हल करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिन हेतु स्नेही का अर्थ वे कृपा लो, बिना कारण कृपा करने वाले। तो कृपा करने वाला स्वभाव है उनका, और फिर कर ही करूंगा, फिर कृपा करके, तो स्वाभाविक कृपा है, उनसे विशेष कृपा करते हैं। तो मनो उसके वर्णन देने में पक्षपात करते हैं भगवान। भगवान तो इतना पक्षपात करते हैं और अपने भूल ही जाते हैं। छंद कहते हैं, मौसम को न कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ता ही बिछरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने मानव शरीर दिया, अच्छे कुल में वर्ण में पैदा किया, सत्संगी समुदाय में आया, सत्संग मिला, गीता रामायण जैसी पुस्तक मिली, ऐसी ऐसी सामग्री भगवान जुटा कर देते हैं, और ये भगवान को भूल जाता है। ये कृतज्ञता होती है, भगवान के किए हुए उपकार का नाश करता है। कृतम हंति कृतघ्न, किए हुए उपकार का नाश करे, उसका नाम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ तो नाश नाश कृति, कृतज्ञ का उद्धार नहीं होता है, तो फिर भी भगवान कृतज्ञ नहीं मानते। ऐसे दुष्ट दुष्ट क्रूरान संसार यशु नराधमान, देश करना वाले क्रूर है, मनुष्य मान अधम है, उन्होंने आश योनि पटकता हूँ, आश योनि पटक कर फिर नरक में डालता हूँ। कोई पूछे कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं तू पूछने वाला कौन, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे है तू करने वाला कौन, मैं सब पंचायती करता है, मेरे है तो मेरा होता है, उसको ऐसी करते भगवान। ये माताएं है ना, कोई बालक खेलते हो 5-10-15 खेलते हो, और किसी माँ के मन में आ जाए, बच्चों को देख करके हृदय द्रवित हो जाए, लाओ कोई लड़बुझड़े भी लाओ, सबको दे देंगे, सब बच्चे खेलते राजी हो जाए, माँ कर दे, परंतु थप्पड़ अपने लड़के के लगाते, उद्यमिता करते हो तो अपने थप्पड़ लगाइए अपने लड़के के, क्यों रे उद्यमिता की मिलता है, वो संता करता है। तो ये जो हमारे ऊपर दुख भेजते हैं, अपनापन है भगवान का, हमारी सम्मति लेते हैं, तेरे बुखार डाला दे, तेरा निरादर करा दे, तेरी निंदा करा दे, तेरे रुपयों का घाटा पड़ जाए, तेरा करवा घर बार वाले भी तिरस्कार करें, पूछते ही नहीं, ऐसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ये माँ होती है बच्चे को स्नान कराती है, तो उसकी सम्मति नहीं लेती, उसकी सम्मति नहीं लेती, कहते रहे स्नान कराऊ, जैसे मेरी मूर्ख क्या समझ देगा, वो तो स्नान करा ही देती है, छोड़ा ची ची करता है, होता है तो रगड़ देती है, वो कहते रगड़े क्यों, तो तेने मैल लगा लिया, क्या करे, कौन सा काम खेल कूद में लगा दिया, माँ को सुहाते नहीं, रोता है उसी पानी डाल, सूर्य को श्वास से चढ़ गया, पर वही नहीं गया। ऐसे ठाकुर जी करते हैं, जिसके मन के विरुद्ध कर जाए, धन नष्ट हो जाए, घर का कोई मर जाए, बीमारी हो जाए, अपमान हो जाए, बिना कारण संसार में निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो भगवान स्नान कराते हैं। समझे? छोरा समझता नहीं। अगर समझे तो माँ की कहे मैं रोवे क्यों, और माँ की गोदी में रो तो हंसेगा कहाँ? लोग समझाया जाए, कहा जाए, बोल दो, तेरे राजी होने की कोई और जगह है? माँ के हाथों में, माँ की गोदी में, उसमें तू रोता है, बता कहाँ हंसेगा? हंसने की जगह बता, प्रसन्न होने की जगह। ऐसे भगवान के किया हुए विधान में तू नाराज होता है तो राजी कहाँ होगा तू? तो हरेक भाई बहन को ये बात समझनी है कि मन के विरुद्ध बात हुए वो भगवान के मन की है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो करते वही होता है, उनको उल्ट फेर कोई कर दे ऐसा कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा ही नहीं। राम की न चाहे सोई होई, तो राम जी करते हैं वो प्रेम से करते हैं, अपना पर से करते हैं। माँ अपने बालक के थप्पड़ लगाती है तो थप्पड़ तो बुरी लगती है, पर थप्पड़ में जो अपनापन है वो कितना मीठा है। उस तरह देखा है अपनापन कितना मीठा है। अरे वो पूछे ही मेरे भेज दे तो अपनापन है, उस तरफ ध्यान दो कि भगवान मेरे को अपना समझते हैं। ये सब सीता जी की खबर लेने के लिए गए तो समुद्र के तट तक पहुंच गए। अब सीता जी का पता लगा नहीं, अब क्या करें? तो बड़े चिंतित हुए। अमित ने तो कहा भाई मेरी तो मेरा भला नहीं है, भगवान ने मेरे को रखा है तो शुक्रिया मार देता। अब भगवान का काम नहीं हुआ तो मेरी क्या दशा हुई? सामने डरो मत, तुम तो हमारे प्रधान हो, डरते क्या हो? अरे हम सब भगवान के हैं, याद करो। और काम किसी आप भगवान कर रहे, डरने की जरूरत नहीं। तो ये बात हर एक मनुष्य को याद रखनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, हम और के नहीं है, भगवान के हैं। ममी अंश, मेरा ही अंश ही लगता ही ममी वह अंश निखार शुद्ध भगवान के अंश हम भगवान के हैं। भगवान मेरे हैं। सज्जनों आप कैसे ही हो, बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तो काले करूटे हुए सीधा पड़े जैसे बुरा लगे, उसी माँ को पूछो, माँ को पूछा कैसा है, माँ को बड़ा प्यारा लगता है। अरे माँ काले करूटी, कपड़ा भी बढ़िया नहीं, गहने भी बढ़िया नहीं, ऐसी माँ दांत सूख लेती है। उस बच्चे को पूछो आप सुंदर सुंदर हो, गहना बढ़िया है, आपकी गोदी नहीं आएगा, आप बस नहीं आएगा, आपको दीजिए माँ। बच्चे कहते माँ है, वही माँ है, कितने मिले सुबह। तो अपना पण प्यारा लगता है। तो सज्जनों भगवान हमारे हैं, ये भूल गए, भूल गए। शरीर को अपना माने, संसार को अपना माने, कुटुंबियों को अपना माने, जमीन जायदाद को अपनी माने, अपना कुटुंब और अपनी जाति, अपनी ज्ञाति, अपना देश और अपना देश को माने। ये है नहीं अपना, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं अपना। अरे ठाकुर जी पहले से ही अपने हैं, फिर भी अपने ही रहेंगे, रब भी अपने सदा रहने। खास अपने को तो भूल गए और बीजों को अपना मान लिया, ये गलती हुई है, ये बड़ी गलती हुई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल फिर मान लेते हैं, पर दूसरों ने कोई इसको नहीं मानते। संसार भी मेरा है, राम जी भगवान भी मेरा है, पांच सात दस सदस्यों में एक भगवान भी सदस्य है। अरे एक भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है अपना। यह दिखते है दिखते, जब काम परे वो जरूरत को तब तातिया सब ही सिट है, वो निकाल देंगे। नहीं लियो तो भूल के राम को नाम फिजूल फिर सठ तो फिट है आप बताएगी जैसे बुखार आ जाए तो प्यारे से प्यारे आते भैया ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा, बाहर वो जाओ तो हम भी उठा ले, ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। साफ सुख जवाब है भगवान निर्बल के बलराम, निर्बल के राम जब लग गज अपना बल भरती हो नेक शरीर नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारो आयु देना, ऐसा सुनने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा आपको जानने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा दया करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा समर्थ कोई है ही नहीं। दया अगर समर्थ नहीं है तो वो भी रोए और क्या करें, दया आ जाए दुखी हो। एक सज्जन थे गोरखपुर में कायस्थ, वो कहने लगे बड़ी बड़ी लड़कियों की क्या करूं, मैंने कहा विवाह कैसे हो बढ़िया भज आ गई। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, तू एक रो गए हम दो रोएंगे और क्या करें, और क्या करें बताओ, समर्थ है तो कुछ सहायता ही करे, दया नहीं आती तुझे क्यों दया हो, दया आ जाए तो रो ही तो क्या फायदा, एक रू में चाहे दो रू क्या फर्क पड़ता है क्या करे, तो समर्थ है भगवान। ए दयालु भी इतने सुरदम सरूर होता ना, प्राणी मात्र के सुरद है, वो पापी हो तापी हो अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो, उसके भी परम मित्र भगवान है, सुरद है सुरद मित्र ही नहीं, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, और उपकार न करे अपकार करे तो ही प्रेम करे। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई, भगवान भक्तों की बात है मंद कर जो करे भलाई, ऐसा कौन है संसार में, तो परम दयालु परम सुहृद और सर्वज्ञ जानते हैं हमारी भीतर की बातों को पूरी जानते हैं, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ सर्वसमर्थ और परम दयालु, कितनी विचित्र बात है। सर्वसमर्थ है, दुख दूर करने के भी समर्थ है, जानते भी है, दया भी उन्हें भरी हुई है, सर्वज्ञ है, ऐसे प्रभु के रहते हुए हम दुख पा रहे, कारण क्या है भगवान तेरे मुख ही नहीं करते, दुख पा रहे उधर जाता है, ये शूर होता है शूर, तो शूर होता है जंगली शूर, उसके गोले लगे तो उस तरफ जाता है, जितने गोले जाए उधर जाएगा, नाम भी शूर है शूर भी है, इसलिए गोले लगे जिधर जाए जिधर दुख पड़े उठ ही जाए जिधर दुख उठ जाओ, ये आदत पड़ गई भाई। अरे जन्म को ही जीव ही जब ही जन्म को तू तो दुखों से डरता है, और भगवान दुखों के कारण पाप को दूर कर देते हैं, दुख कैसे होगा, दुख तो पापों के कारण होता है ना, जन्म कोटि अग्नाशन थी क्रोध जन्मों के पाप ही नष्ट कर रहे, अपने कहावत ना चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे, चोर की माँ को मार देने का अर्थ ये नहीं है कि चोरी करता उसकी माँ को जार मार दो, ये अर्थ नहीं है, मानो चोर जल में वहां से ही बंद कर दे और फिर चोर जल में नहीं, तो दुखों की माँ है पाप, दुखों के पापों चोर की मार को मार को मार दे, तब दुख कहां से आएगा, सर्व पापे भी मोक्ष में संपूर्ण पापों से मुक्ति हो, जन्म को वही जीव मोही जब ही जन्म को नाश ही तभी क्रोध जन्म अग्निश हो जब दुख कैसे हुआ, दुख तो पापों का फल है, जब पाप ही नष्ट कर दे दुख कहां बेचारा, ये पाप तो बीज है फल फल दो पौधा है दुख है। तो ऐसे परम दयालु सर्वज्ञ सर्वसमर्थ और परम हितेशी हमारे सुहृदम सर्वभूतानां, तो ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे क्या है, मूर्खता है मूर्खता, तो हमारे हृदय की मूर्खता चली जा रही अज्ञता चली जा रही अनजानपना जड़ता को नष्ट हो जाए, तो भगवान की कृपा है। भगवान जो कृपा करे है, जब दृढ़ दीन दयालु राघव साधु संगत पाए साधु हृदय मह्यम, कृपा करते हैं तो भगवान सत्संगति देते हैं, सत्संग कृपा करके देते हैं। अब मोही भाव भरोसा हनुमंता पन हरी कृपा मिले नहीं सुनता। विष्णु कहता भरोसा हो गया, भजन करता था, तीर्थ करता था, भगवान को अपना मानता, सब करता, पर तो पक्का पता नहीं क्या बात है, अब भरोसा हो गया, अब भरोसा हो गया, आप मिल गए ना, अब भगवान कृपा करेंगे। और वो कृपा करनी न होती तो आप जैसे संतों का दर्शन कैसे होता। जैसे कोई ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे और आसन पर बैठा दे, पत्तल दे दे, जल भर रख दे, फिर वो ब्राह्मण चिंता करेगा अन्न देगा कि नहीं, अन्न न देना हो तो मैं क्यों बुलाया मेरे को, तो पत्र सामने क्यों रखिए। तो भगवान इतना काम कर गए हैं, मनुष्य भी दे दिया, सत्संग दे दिया, सत्सास दे दिया, सब विचार दे दिया, पत्तल पड़ोसी पत्तल, और उसमें जो बातें आती है ये है महाराज भोजन असली। संतों ने कहा कथा थाल, कथा रूप जो थाल है, अर्थ अन्न, उसमें कथा अर्थ करके, जैसे भागवत वाचे भगवान का अर्थ भागवत का बोलते अर्थ है वो अन्न है, ऐसे उसे प्रसंग बता दे, तो युक्ति दे दे, उसमें प्रमाण दे दे, ये है घी। प्रसंग घृत्य मिलाए रज ऐसी रीत सो चारू देव जी पाए, केवल ब्राह्मण चारू ब्रह्म जी पाए सबु जी मा, ऐसा मौका तो कोई मिल लो कोई मिलता है, मनुष्य समझते नहीं, पता ख्याल नहीं करते, आज मिले गजबाजी मिले वैकुंठ जाई सुंदर, और सभी मिले मन संत समागम दुर्लभ भाई। तो ऐसा सत्संग मिला, ये भगवान की चर्चा करने का हमारे को मौका मिल जाए, पूछने का, कहने का, सुनने का, समझने का अवसर मिल जाए, कितनी विशेष कृपा भगवान की। तो सजो कृपा मानो भगवान के मस्त रहो, अपने मौज होगी मौज होगी मौज होगी, आनंद हो गया। कोई आदमी है उसे घर में बेचारा खाने को आना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बड़ी तंगी से भोजन मिलता है, दोषी किसी बड़े धनी दयालु से उसके सामने क्या बात है कि तुम कल से हमारे आ जाओ, यहाँ पर हमारे काम है, और राजी हो जाता है, क्या हमारी नौकरी लग गई, एक दिन भी गया नहीं, रिकॉर्डी एक दिन ही नहीं, तो कह दिया तुम आ जाओ, इतने में राजी हो जाता है, बस हमारा काम हो गया। तो भगवान निमंत्रण दे रहे हैं, ये सत्संगति देना, सत्शास्त्र देना, सदविचार देना, ये भगवान निमंत्रण दे रहे हैं। कह दिया राज्य हमारे तरफ आ जाओ, शेठ ने कह दिया तुम चिंता मत करो, किसी लड़की बड़ी हो गई या शेठ क्या करे, कन्या बड़ी हो गई, तो पंडित जी चिंता मत करो, आओ करो, चिंता मत करो, ये थोड़ा ही है, शेठ ही सगाई करेगा, शेठ ही वहां आपके सगा कर जाएगा, ये थोड़ा ही अर्थ है, तुम्हारे जो पैसों की कमी है वो कमी नहीं रहेगी, क्या अर्थ होगा उसका, ऐसे तुम कपड़ निमित्त लग जाओ, निमित्त मात्र बहु सभ्य साधन, ये तुम काम करो सभी, तुम्हारे से है जिसने मैं कमी मत रखू, तुम्हारे कमी जाओ पूरी कर दू, योग क्षेम वहां में हम अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त साधन की रक्षा करना, ये अगर मैं करूंगा भगवान, तुम चिंता क्यों करो, मोक्ष ईश्यामी मां सुच मां सूर्य संपदेवी अभिधा तुम दो जगह कहा भगवान ने, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत करने का अर्थ क्या हुआ, शेष गया पंडित जी चिंता क्यों करते हो, तो क्या अर्थ हुआ, चिंता मत करो, आपके जो एक अभाव है जिससे चिंता हो रही है वो अभाव पूर्ति हो जाएगी, इस बात चिंता मत करो, कैसी बढ़िया बात है। सज्जनो वही बात है, भगवान ने कृपा कर दी है तो इतनी कृपा जिसने करी वही करेगा, राशन दे दिया, पत्थर दे दी, जल रख दिया, तो अन्न देने की नियत न होती तो क्यों निमंत्रण देता, तो हमारा कल्याण न करता होता तो हम कब कहा तुम ऐसा करो, हमारे को निमंत्रण दो, हमारे को बोलो, हमने कहे ही नहीं। तो वही ढंग बैठा बैठे सब किया है, तब उसको तो भोजन तो कराना है, उनकी नियत है भोजन कराने की। आप पहले भाग जाओ तो क्या करे भगवान, भगवान को तो पूरा विचार है भोजन करना। क्यों यह संबंध जुटाया, इतना काम किया है तो वो करना चाहते तभी तो किया है। इस वास्ते सज्जनों अपने तो मस्त हो जाओ, तो बड़ी कृपा हो गई, बड़े मौज हो गई। अरे क्या मिल गया, कि क्या से अगर मिल गया, क्या क्या नाम है संदेह, क्या होता है संदेह का नाम, निसंदेह बढ़िया बात मिल गई। अब क्या नहीं, क्या से अगड़ी हमारी मिल गया, मौज हो गई, भगवान ने कृपा कर दी, सत्संग मिल गया, गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, शारीरिक संजीवनी और तत्व विवेचनी, तत्व का विवेचन करने वाली सीधी सरल भाषा में, ये भगवान की कृपा है। मेरे तो भाई कई तो मन में आई है, आप भी आप लोग जाने, जैसे मन में गए ना तो कहते ऐसी सुंदर, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी, ऐसा कहाँ पुरुष ऐसी स्त्री कहाँ देखी आपने, त्रिलोकी में है ही नहीं। तो लोगों ने कह रही ये तो अलौकिक है, तो क्यों हुआ, कहते ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे सीता और राम जी को देखा, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अपने ऐसे बनाओ, तो वे खूब मेहनत कर ली, खस गया पूरा मेहनत कर ली, आओ खसो घने फोड़ा देखा उन्होंने बढ़िया हुआ। तुम किया गया मेरी बेइज्जती हो रही, जंगल में निकाल दो, मनुखा में रहेगा तो ब्रह्मा जी से दूसरे बड़े ही नहीं, अकेले दो ही है और कोई बने ही नहीं, तो लोग देखे तो मेरी हंसी होगी, लोग कहेंगे ब्रह्मा जी बना नहीं सके तो जंगल में निकाल, कोई देखे ही नहीं, देखे जरा भाई हंसी को, देखे कुत्तों घुसे। दूसरे बोले भाई हमारे को तो पता क्या बनाया, क्या ब्रह्मा जी बनाते क्या है, हमारे तो भाग ही अच्छा है जो दर्शन मिल गए, हम बहुत जानते नहीं, हम तो कितने जो अपने भी याद होने को भाग अच्छा है, अपने तो अपने तो कृपा होगी भगवान की जो सच्चर्चा करते हैं। अब क्यों गए यूं यार, ऐसे कर दिया उसने कर दिया, अरे क्या क्या कर दिया, मौज हो गई, सब सामग्री मिल गई। साधन करता है तो उसको मेहनत पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, कितना विचार करना पड़ता है अपने लिए। देखो आप लोग तो रसोई बनाते हो, कितनी सामग्री करते हो, एक साग बनाने में साग लाओ, अमनिया करो, फिर नमक लाओ, मिर्ची लाओ, हल्दी लाओ, धनिया लाओ, बगाड़ लाओ, तपेली लाओ, चमचा लाओ, ये आग जगाओ मारा पति, और हमारे रोटी के साथ बड़ा बढ़ाया कैसी मौज मिल, क्या मौसम, मैंने पूछ रहे ऐसे भगवान कृपा करते, अपने आप साधन करता है तो वो तो रोटी बनाकर खाता है, और कृपा करते हैं वो तो बड़ी बनाई रोटी मिलती है, बड़ी बनाई, तो अपने तो बड़ी बनाई रसोई मिलती है, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते अपने तो मस्त होना चाहिए, कृपा तत्कम से समय क्षमाण भंजान एवात्मकृत हम विपाक हृदय जीवे तो मुक्त स्वदेश ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14वें अध्याय में आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, बस भगवान कृपा कर रहे हैं, कृपा की तरफ देख रहे, और अपने सुख दुख आवे प्राप्ति के अनुसार भोगता रहे, कृपा की तरफ देखता रहे। काम क्या करे, करे क्या, करे दे वाणी और शरीर से नमस्कार कर, इतना ही काम है। नमस्ते जीवेत या मुक्ति से दे दाय भाग, मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, इतना ही काम। ऋषिकेश झाड़ी है उसमें रहते थे, स्वयं ज्योति जी महाराज यहाँ के नृसिंहसा को ठहरते थे। स्वयं ज्योति जी बड़े अच्छे संत थे। शेठ जी ने उनको कहा ये जीवन मुक्त पुरुष है। शेठ जी के जबान से दूसरा जीवन मुक्त सुना नहीं है कोई। उनके पास गए तो बोले काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा बन गए। साधु मोटा बन गए, साधु मोटा की जरूरत नहीं, काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही। हृदय बाग बबूल फिर वेदन नमस्ते, हृदय वाणी श्री से नमस्कार करता रहे, हरदम मस्त रहे नमस्कार करता रहे। हे नाथ हे नाथ, क्या खर्चा लगता है बताओ? कोई परिश्रम मिलता है पड़ता है क्या? पैसा लगता है क्या? पढ़ाई करनी पड़ती है? ऐसे कहता है वो मुक्ति का भागीदार है, हिस्सेदार है, मुक्ति उसके अधिकार में। तो सज्जनों भाइयों बहनों मौका मिल गया आपको भगवान की कृपा में, कबू के करी करुणा कर दे ही दे थे इस बिना हेतु से नहीं, बिना हेतु से नहीं करने वाले प्रभु कृपा करके ये मानव शरीर देते। ऐसा अवसर पा करके भी अपना उद्धार न करे। जो न करे भवसागर ही नर समाज असमान, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जा। जो न करे भवसागर ही मनुष्य शरीर पा करके संसार शुद्ध आएगा तो कहां करेगा? पशु पक्षी बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनेगा, जो होगा उद्धार। उद्धार के मुख असमान देवी सुनो कैसा है, कितनी पिछड़ी बात है। भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। सज्जनों मौज होगी अपने तो मौज होगी, घर बैठे गंगा आएगी, घर बैठे गंगा जाना पड़ता है वो। ऐसे भगवान की कृपा होगी विलक्षण, वासुदेव मस्त रहो। भगवान को नाथ मेरे तो गुरु धर गोपाल, दूसरा कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। डॉक्टर वैद्य बता देगा तुम उपवास करना होगा, भोजन करना होगा, भूखा रहना होगा, मेरे जान। पर कोई लड़का लड़के कहे मैं तो उपवास यश करूँ तो मार बाप भाई सब विरोधी हो जाए। अरे भूखा रहे खाबर भूखा रहे, शरीर के लिए तो तैयार पर कल्याण के लिए तैयार नहीं। पक्के विरोधी परमार्थ के है, सत्संग में जाए छोरा छोरा होता हो बीती हुई बात है। हमने देख ये छोरा है ना ये भोड़ा है, भोड़ा है सत्संग में नहीं जाओगे। सत्संग जाए कोई लाग जाएगी बात तो घर छोड़ जाएगा। तो सत्संग में तो मैं जाऊ खूब पका कर एक नहीं लगने जैसा हो जाऊंगा, लग नहीं जा कोई बात ऐसा पक्का हो जाना चाहिए सत्संग। समझे ये वो सत्संग बात लग जाए तो छोरा भोला मैं समझदार चंदी ढाल है हमारे पास। ये दशा सत्संगियों की, सत्संग करने वाले भाई बहनों की दशा, ऐसा हमने सुना है। तो भाई ये भगवान की कोई कृपा होती है तब मौका मिलता है। जो आजकल में पापों का महाराज महान प्रवाह बह रहा है, नाश करो बस नाश करो नाश करो। मनुष्य जन्म में आ नहीं जाए कोई दुर्लभ मानुष हो देहा, वो दुर्लभ में फिर दुर्लभ कर दिया। आजकल बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर, पहले ही पैदा ही नहीं होता था घर मात नाश कर देना मनुष्य शरीर मिलना। सज्जनों आजकल बहुत दुर्लभ है, बहुत कैसे मिले बताओ? बस नशेबंदी कर दो, पहले ऑपरेशन कर दो, अरे आ जाए घर में तो ही पाते करो। आ नहीं जाए कोई भगवान की तरफ, इति सावधानी माँ कलयुगी राम राम राम राम राम, राम। हमारी माता बहनों से कहना बहनों क्या कर रही हो? हमारे को जन्म देने वाली आप हो। एक महिला मिली थी ग्रेजुएट थी, वो पढ़ी लिखी, उसने कहा आप साधन आप स्त्रियों का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, चरणी छुआते। वो आप तो महिला रिश्तियां कहते हो, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक लगे, मातृशक्ति का घोर अपमान। बच्ची छोटी सी वो भी माँ है, माँ मातृशक्ति है, वो जन्म देने वाली आपको और हमारे वो सबको मातृशक्ति है। ये थोड़ा है कि तुम्हारे चरण छुआ जब तुम्हारी कृपा होगी या नहीं छुने से तुम्हें भैर हो गया। समझते ही नहीं कि ये ठीक नहीं, स्वामी जी ठीक नहीं करते। देखो भाई, आपके लिए हमारे लिए ठीक समझता हूँ, वैसे करता हूँ मैं तो। अब तुम्हारे पसंद नहीं आओ तो क्या करे, नमस्कार कर ले, माफी कर दो और क्या करे। ऐसा मनुष्य शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ है, आज उद्योग करके दुर्लभ कर रहे हैं कि नहीं जाएगा, दसबंदी कराएंगे, हम तो ऑपरेशन कराएंगे, गर्भ में आ गया तो ही गिरा देंगे, आने नहीं देंगे, अरे कटे आ जाए भूल चूक में तो खत्म करेंगे। कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर आजकल, बहुत दुर्लभ आजकल मनुष्य ही बहुत दुर्लभ हो गया। और अपने को मिल गया है तो मेरे मन में आती है कई बार ही कि भगवान ने कितनी कृपा कर दी। गीता पे जैसा पुस्तक का देने वाला कलयुग में ऐसा, और सत्संग कीर्तन का मौका ऐसे समय में हमारे को जन्म दे दिया, कितनी कृपा कर। सौ दो सौ वर्ष पहले और मर जाते तो ये मौका मिलता, या 500-700 वर्ष पीछे होता तो ये मौका मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण पढ़ते हुए बहुत वर्षों पहले जब छोटी अवस्था ही थी पढ़ता तो मन में आता गोस्वामी जी खुद सुनाते और हम रामायण सुनते, अब कहां मिले बताओ। ऐसे तत्व वेचने वो शेर नहीं होते तो खुद सुनाते, अब कहां, अब सुनो। तो दुर्लभ चीज है, दुर्लभ दुर्लभ शायद सुलभ करी पावा, सरलता से हमारे को मिल रहा है। तो ये भगवान की विशेष कृपा हुई, उस समय में गीता प्रेश हुआ, उस समय में पुस्तक सस्ती पुस्तक है, सुगम सरल पुस्तक है, कल्याण करने वाली पुस्तक है, साधारण पढ़ लो साधारण हरेक बात समझेगा, जैसा ऐसा मौका मिला है तो भगवान ने कृपा करके दिया है। अब सन्मुख हो जीव वही जब एक भाई थी महिला मातृशक्ति, दोपहर का समय, छोटा बालक 5-7 वर्ष का सोता था, वो चली गई पानी लाने के लिए, घड़ा लेकर कुएं पर गई पानी लाने के लिए। पीछे सुबह जग गया, नींद उठ गई तो माँ माँ माँ कर देगा, माँ दिखी नहीं, माँ मिली नहीं गली, अब सो गई तो माँ ही है और क्या, माँ माँ माँ नहीं दिखा, देखा तो वो वहां से घड़ा लेकर आ रही, माँ घड़ा लेकर आ रही है। तो गया वो दोपहर का समय, बालू महाराज तप रही है खूब, अरे बच्चे का कोमल कोमल पाँ, तो भले पकड़े भले ऊंचा उठा हुआ पेड़ ऊंचा ऊंचा तो उठा हुआ, मिले पैसे वही और कहाँ मिले, कहाँ मिले बताओ। एक बात याद आ गई, तो ऐसी दशा हुई उनकी, हम छोटे खेलते थे ना, पग बलता जो क्या होता है पोटे पर जाते, छाने पर कोठे पर खड़े रह जाते, पोटा है छाना, ये ठंडा रहता गर्मी में भी तपता रहिए। तो बात याद आ गई जब कहा मिले बताओ जी, पैसे मिले बड़ी याद आए, माँ सारी दौड़े आगाड़ी छोड़े पग गए और रोए और माँ की तरफ दौड़े, माँ के पास पहुंचा तो माँ ने कहा रहे थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, हाथ ऊंचा, वो पड़ गया सा, हाथ क्यों ऊंचा करे, खड़ा ही पड़ गया, अब पड़ गया पाप शरीर भी जो है रोए क्या मेरे उधर ले जो क्यों छोड़ गए रोए, अरे जो हुआ सुबह थोड़ा हाथ तो ऊंचा कर दे करे नहीं, तो माँ बेचारी घड़ा रह कर पीछे बस रोते रोते पीछे हो पग बढ़े, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दे तो माँ चट गोद ले ले, जो भाई ये जल रहे हो भगवान की तरफ, भगवान की माए तमेव माता से पिता तमेव, तमेव माता से पिता तमेव, माता ही आप हो पिता भी आप हो, सारे भाई बंधु कुटुंबी भगवान हमारे सभी। ओ माँ दशा मैंने हे नाथ हे मेरे प्रभु, थोड़ा ऊंचा हाथ कर ले क्या बात, तो गोद ले लेंगे माँ, उसकी दया बहुत बड़ी हुई, अब घड़े को नीचे कैसे करे बताओ, घड़ा गिर जाए ऊपर से। इस तरह से भगवान की तरफ थोड़ा हथिया तो ऊंचा कर दो, क्या जोर आता है, हाथ लगा रहे गिर गया, लेट गया, खड़ा पड़ गया। तो बात ये हो रही है, ठाकुर जी कहते रे थोड़ा हाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान राजी हो गया, माँ की गोदी में बैठा हुआ छोरा कह दे तू मेरी माँ है, माँ है, माँ खुश हो जाए। अरे माँ तो है ही, वो कह दे तो खुश हो जाती। ऐसे ठाकुर जी तो हमारे है ही, कह दो हे ठाकुर जी मैं आपका हूँ, ठाकुर जी खुश हो जाए। ठाकुर जी माँ को मिल गया कुछ, वो कह देता है मेरी माँ हो, मैं आपका तेरा बेटा हूँ, माँ तेरा बेटा हूँ। माँ खुश हो जाए, कह बिंदु बेटा नहीं है क्या, कहने से नया बेटा हो गया। ऐसे भगवान की सब हम है, पर कहते भगवान मैं तो आपका हूँ, तुम मेरी माँ हो, खुश हो जाए। कितना सस्ता काम, कितना सरल, कितना बढ़िया, कितना कीमती काम है। तो भगवान को कहो महाराज मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, मौज हो जाएगी, आन हो जाएगी। ठाकुर जी का साथ रखो महाराज, संबंध अपने दो नारायण वेदराज को गई कर पहचान, इसे पहचान करो। और कोई साथ देने वाला नहीं है संसार में, कोई साथ सुख में तो थारे श्री गणा है, दुख में याद करेला। अरे समझ ले रे मन गेला, गेला। समझ ले, सुख में तो थारे श्री गणा है, राज का पद मिल जाए तो बड़ा पद मिल जाएगा। नहीं जो काजी जीरी कुत्ती है, मैंने कहावत है मारवाड़ी, काजी जीरी कुत्ती। काजी महाराज बड़े मान्य थे, कुत्ती मर गई तो बड़े बड़े आदमी आए, काजी जी कुत्ती मर गई। अरे काजी जी मर गया तो जय राम जी, अरे कुत्ती मर जाता हूँ तो कत्ती काजी जी कुत्ती है भैया, संसार में कुछ नहीं है। समझे कोई मतलब है तो करेंगे, काजी से मतलब, कुत्ती जी का मतलब, काजी मर गया कि ना मतलब, अब कोई मतलब नहीं। जय राम जी। धनवंती रे कांटो भागो, सार करे सब सोई, और निर्धनी और डूंगर सो गिर गयो खबर ले रहे कोई, पर भी से गिर गया कर गया पड़े वाली। धनवंती रे कांटो भागो रही, आप कांटो ले के आप गयो। एक कहानी मैंने सुनी, एक संत थे चले गए भाटी में, मैं उधर जैसे मेरे राज्य की तरफ, तो वो सत्संग सुना अगर जो मन कोई अब ही नहीं, तो लोगों से पूछा रे लोग आते नहीं सत्संग में, कि महाराज बुधाने ही अटकल तो है क्या, संपूर्ण पोष को भूखो नहीं होगी तो भूखा चमड़ पोष को ठंड, ठंडी हवा ठंडी ठंडी नारियल की वजह ठंडी होने चमड़ पोष से बिजोदर भीतर ठंडी ठंडी हवा भूख, और एक ये हो गट्टा तम उसको कूट करके और भर दिया, जो गट्टा कहते हैं गट्टा, वो भर दिया रख दिया के नमो नारायण महाराज देखे इस गट्टे को, नमो नारायण महाराज के इस गट्टे को, मैं तो यही बैठा रहा है लिए। अब तमकू मालवान बढ़िया गोभी का हाथ कुचोड़ी और वो हुक्का चमड़ पोष का जब भी कई आदमी आ गए, तो ये बात है जो काली जड़े कुट्टी है महाराज, ये कौन आता है, भगवान की कृपा से आते हैं, भगवान की बात सुनने का आते हैं। हमारे चक्रधर बाबा थे, कहते थे तुम सत्संग सुनने को आते हो, अगर हमारा बीमार हो जाए कुछ नहीं कह सके तो थोड़ा ही आदमी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बाबा स्वार्थ तो है नहीं, क्या संसार साथी सब स्वार्थ के, तो स्वार्थ के साथ जैसे भूखे को अन्न देने का बड़ा महत्व, प्यासे को जल मिटाने का महत्व, ऐसे स्वार्थियों का स्वार्थ सिद्ध करो बड़ा पुण्य होगा। जाओ भाई ले जाओ, ले जाओ, मौज हो गई। गोरखपुर जिला में काल पड़ गया, मैं वहीं था गोरखपुर, श्री जयदयाल जी ने सस्ते अनाज की दुकान खोल दी, सत्संगी काम करने वाला मना, जहाँ सस्ता है वहां पर गए जाए, वहां से खरीदा खूब भेजा हजारों मन। अब भीड़ इतनी हुई जो कोई मर जाएगा दब करके, तो वहां साहेबगंज में रहते थे और जाओ गीता प्रेस से पुर्जी लाओ, गीता प्रेस में एक पुर्जा शाब्दी गीता प्रेस ही वो पुर्जी लाओ। तो भीड़ दूर करने के लिए वहां से आवे जावे से भीड़ दूर हो जाए, वो पुर्जी ला दिए रुपया 2 रुपया का। अब ज्यादा ज्यादा शुरू व्यापार करना शुरू कर दे, 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये अनाज देते। तो लोगों की भीड़ देखी तो सेठ जी ने एक बात कही कि ये लोग इसलिए आते हैं अपने काम करने वाले हो तो गुवाहाटी से इंडिया मंगाओ। इंडिया बात क्या हुई कि जो घोड़ा रखते हैं बड़े बड़े धनी आदमी, तो घोड़े के लिए चाहे दाना तो छोड़ो करे छोरा 2 रुपया का चढ़ा मिलो, 2 रुपये का चिड़ा लियो, 2 पैसा दे दे उसको, वो भीड़ में जा रहा 2 रुपया चिड़ा दे दिया, तो वे घोड़े को खिलाएंगे। तो शेर जी बोले बहुत भूखे आदमी ऐसा सस्ता मिले उन्हें लखपति करोड़पति खाऊ खाऊ घाटो ही घाटो घाटो ही घाटो। तो शेर जी ने कहा काय करा, आदमी कम है नहीं तो विचार आता है गुवाहाटी से इंडिया मंगावे और सस्ती देवे, ये भूखे जो अन्न देवे धनिया ले क्या है बढ़िया कपड़े घाटो रहता है और क्या तो काम करने वाला आदमी नहीं है। ये संसार ही दशा है मैं खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ, और भाई क्या करते हो गए तो ऐसी महाराज सबसे कैसे लग जाओ मेरे तो गिरधर गोपाल, ये धन मेरा है शरीर मेरा है, ये मेरे देश भी ला जा तो है गज, ये मेरे देश भी ला जा तो है गज, ये रे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे काम केली करें तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बंधव, ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती। अरे फिर क्या हुआ सुंदर ऐसे ही छाड़े चलो जब तेल चले और बुद्धि जैसे बाती खत्म खेल खत्म पैसा हजम। तो जब तक आपके पास कुछ स्वार्थ है तब तक तो लोग पूछेंगे, या समझे हुए स्वार्थ नहीं है तो बस। जवान बेटा ब्याह हुआ 25 वर्ष का, पर 17-18 वर्षों में बीमार हुआ, पची बीमारी बीमार रहा, मरने का शौक नहीं होता तो आशा मेरी है कहते भाई निराशा होगी बैठने डालते सब जवाब दे दिया तो मर गए, नहीं तो जवान बेटा मर गया जवान बड़ा दुख होता है, परंतु स्वार्थ बुद्धि से जवान वाले कोई बात नहीं। ये संसार साथी ईश्वर साथ तेरी किसी सेवा करो, इनको पहुंचो अपने पास में तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से औदा से सेवा करो। मौका है सज्जनों मौका, भूखों के लिए सदाव्रत खोल दिया जाए तो बड़ा पुण्य होता है। ऐसे संसार में बेचारे भूखे हैं लखपति करोड़पति भूखे, घोड़ों के लिए दाना देने के लिए 2-3 पैसा में 2 रुपये का चिना आ जाएगा, ये दशा है मेरा संसार गरीब बन जाएंगे। पास में धन रहते हुए खाऊ खाऊ खाऊ करते, यू नहीं अपने पास अपने ही देव लेने बाद दे देते, यू नहीं देना अपने भी शुरू करो, छोड़कर मरेंगे धनी आदमी छोड़कर मत, धनी नहीं साधु वृत्त त्यागी भी फूटी तुम्बी और लंगोटी छोड़कर मरेगा पहले, चिंता करते हैं पहले के कैसे निर्वाह होगा अन्न कैसे मिलेगा, मैं अपने से यो करो भूख नहीं मिलेगी करो पाप करो और तो क्या करें पाप करो अन्याय करो अत्याचार करो ब्रह्म हत्या से ज्यादा हत्या करो कैसे निर्वाह होगा। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है भेदी रोटी दसी राम जी दोपहर पहली मिथी साहब विश्वास नहीं, ना भगवान पर विश्वास है ना भाग्य पर विश्वास है ना अपने हाथों पर जो मैं कमा खा लूंगा, विश्वास है अन्याय पर अत्याचार पर हत्या पर ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप करने पर विश्वास है, कैसे मकाम चलेगा। अब क्या दशा होगी भगवान जाने, समुद्र में डूबता हुआ है तो मगरमच्छ हो गया सार हो वो खा जाएगा पूरा ही, ऐसे सारा पाप का दिया है, क्या होगी दशा? पाप का आसार, हे पाप देवता, हे झूठ कपट देवता, हे काला बाजार देवता, आप कृपा करना। न भाग्य का भरोसा है, न पुरुष का भरोसा है, पाप का। लोग कहते महाराज आज कल अगर ठीक नहीं करेगा तो निर्वाण नहीं होगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। आज तो झूठा कपट बेही और झूठी करनी पड़ेगी। पहले जमाने में कोई झूठा पूजा करता, झूठी बेही लगता तो कहते क्या करता है ये, बड़े पापी हो जाते। अरे धड़े पर काम, अरे धड़े पर काम, मानो सफेद कागज पर कलम लगाना, धोड़े पर काढ़ो, धोड़े पर काढ़े का अर्थ होता है गाय के गले छुरी। अरे धोड़े पर काढ़ा लिखे, धोड़े पर गाना, आज बेई नहीं बेई दूजी बनती है। राम राम राम राम, ऐसा दशा है। इस अवस्था में आप सत्संग सुनते हो, आदर करते हो, तो विचित्र हो महाराज, ये सब वंदनीय है, नमस्कार करने लायक है। आज के जमाने में भी सत्संग की रुचि रखते हैं, सत्संग करते हैं, भजन सब करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। हमारे नियमों की नियमावली आई है, बहुत सुंदर बनकर आई है। अभी ये नियम जितने पालन करने के, त्याग करने के नियम, उनकी पुस्तक छोटी सी, उनमें सदा भरो, ये काम किया आज नहीं हुआ, आज ये हुआ, ऐसे डायरी भरने के लिए नियमों की पुस्तक आई है। आप लोग वो नियम पालन करो। ये सत्संग तो है एक समय ही पैदा, और नियम सत्संग करना, भजन करना, ये रोजाने की पैदा। किसी वाणी से पूछे कि देखो भाई तुम एक मुंह लो तो 100 रुपया दे गए, और एक लो तो 1 दे गए, 12 महीने तक 1 रुपया ले लो, चाहे 100 रुपया मुस्त ले लो, तो 1 रुपया लेगा तो 100 रुपया बताओ, 1 रुपया लगेगा तो 100 रुपया, वो तो 1 रुपया लगेगा, नहीं तो 100 रुपया लगेगा, 1 रुपया मिलेगा 100 रुपया मिलता है, अरे 100 मिलता है 12 महीने तो 360 होते। ऐसे रोजाना नियम पालन करो तो रोजाना का पैदा, रोजाना की या एक साथ पैदा, तो अपने क्या लोगे, तो हम दोनों लेंगे, 100 रुपये लेंगे, रोजाना ही लेंगे, सत्संग किया तो कोई क्यों नहीं पैदा। हम भिक्षा को जाए वो पूछे कि महाराज क्या लाऊं, रोटी लाऊं, खिचड़ी, खिचड़ी ऊपरी रोटी लिया, ब्राह्मण देवता से पूछा कि महाराज आप भोजन करोगे पूरा परोसा लोगे, भोजन लेंगे, कहते भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे, जजमान को राजी करेंगे। जजमान को नाराज क्यों करे, क्योंकि हम समझे रोटी है, रोटी भी कोई खिचड़ी, ऐसी बात है, ऐसा कर लो। तो ये संसार साथी सवार भगवान में लग जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई अपना नहीं है सा। नमो नारायण महाराज के इस गट्टे को, नमो नारायण। मैं तो यही बैठा तो कोई आता ही नहीं था, अब होकर से नंबर सामने, तो ऐसे मन स्वार्थी बात सुनाते, मन के विरुद्ध बात के तो सह नहीं सुनते, मन के विरुद्ध नहीं सह सुनते। तो भाई सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, देखो कितनी मौज है, कितना एक आनंद है, कितनी एक विलक्षण है, कितनी अलौकिकता है। सत्संग की बातें सुन से भी आनंद होता है, अगर वैसा जीवन बन जाए तो कितनी विलक्षण बात। गंगा जी के किनारे ठंडी हवा आती है, उससे भी शांति होती है, अरे पी ले डूबकी लगा भी तो हवा से भी आनंद आता है, हम पी ले डूबकी लगा रहे तो भीतर भी शांति, मुझे डूबकी लगा रहे अपना। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जीसा है कोई ना हो, सत्य वैसी थी तुम चारों मन जी मा सब ने सबके लिए खुला क्षेत्र। तो ऐसा मौका मिल गया है सज्जनों बहनों भाइयों, सोचो आप कभी भगवान ने अचानक कृपा करी, अलौकिक कृपा करी, विलक्षण कृपा कर दी है। अब ये कृपा में हाँ में हाँ मिलो, हाँ में शरणागति नाम कुछ हाँ में हाँ मिला नाम शरणागति भगवान की हाँ महाराज ठीक है महाराज इसका नाम शरणागति भगवान उसको याद करो उसी का चिंतन करो उसी का भजन करो। एक भगवान हमारे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो कोई अपना नहीं है सज्जनों। संसार तो दुखालय है, तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखो, माता पिता स्त्री पुत्र उनका पालन पोषण करो, सेवा करो, ये तो एक काम की चीज है। एवं चाहो तो दो ठगा ठगा ही लियो, दोनों ठग वे लोग हम मतलब ले लें, वो हम स्त्री के हम मतलब ले लें, पुरुष के हम मतलब ले लें, माँ बाप के हम मतलब ले, बेटा के हम मतलब ले लें, गुरु जी के हम मतलब ले लें, चेला के हम मतलब ले लें, गुरु लोग भी सिख लाल जी दोनों खेले डाव, दोनों डूबा परसों बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नौका नहीं डूबे तो जल्दी डूब जा ले। ऐसी दशा हो रही है आज संसार में, सच्चे हृदय से परमात्मा तरफ चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। हम गए थे ऋषिकेश पहले नया शहर निम्बक था उन्हें सन्यासी, तो कन्हैया लाल जी थे वो बीमार थे, तो वहां कीर्तन करे बैठे हुए थे, तो शेर जी बोले हम तो दूर बैठे थे वहां, हम कौन कर अरे पिखलू कौन रोटी रोटी दे देता कर। शेर जी बोले कि भीष्म जी महाराज के पास में कृष्ण भगवान विशेष सभा बैठे थे, ऐसे कन्हैया लाल तुम्हारे साथ में बैठे हैं, ये कलयुग के ऋषि मुनि है जो सत्संग रुचि रखते भजन करते हैं, ये मामूली नहीं है, कलयुग लक्षण जी है। शेर जी तो कलयुग में रुचि रखे भगवान भजन में लग जाए, ये मामूली थोड़ी है, विचित्र बात है नहीं, काम कौन छोड़े सब काम धंधा करे, घर में धंधा हुए, दुकानों में काम धंधा है, खेतों में काम है, चतुर्माश की जीती जरूरत है, ये सूर्य भी है कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे सज्जन आ गए समझ रहे भगवान ही बड़ी कृपा हो गई, सभी विशेष लाभ उठाओ तो थोड़ा लाभ लिखो, राम दड़ी सौरेश बड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो नहीं यार, राम नाम अपना है यार, लूट दूजे का धन नहीं है, अपना धन है, अपना अपना हक लगता है पूरा, तो अपना ऐसी चीज ले अपनी चीज ले कैसी मौत है, लूट है भाई, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जा, राम दड़ी सौरे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं किसी किसी धन सब जीते सो ले जाए, जो भजन कर ले वही कर लो अपने, किसी के लिए जाट भजो गुजर भजो भव भजो आहिर तुलसी रघुवर नाम मेरे सबका ऊपर शीर, हमारे पिता का नाम है तेरे बाप की छोड़ है हमारे बाप का नाम है सबका हक लगता है, ऐसे हक को छोड़ कर गए दड़े दड़े खाऊ खाऊ खाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं चाहते तो है वो स्वाम जी भी पातल पत्तल खा कर बारे फेंक तो उस अन्न की सुगंध आ रहे है, कुत्ते चाटे वे पेट भरे, चाहते तो रहे हो स्वान जी भी पातल कब हूं पेट भरो सो हूं, अब राम नाम ऐसे देख तो पास करो, राम राम करने से पौषा विषय पास में चाहे भले खो, या संसार के साथ नहीं देते रहे वो चाटे जाएगा पेट तो भरता नहीं, संसार सुख के पेट कभी भरा नहीं कभी भरेगा नहीं बिल्कुल, और भगवान की तरफ जाए तो इतनी मौज हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो तो वही एक वो सज्जन कहते आत्मा जी मदन लाल जी, तो उनके सामने कहा कहते गीता प्रेस के ऐसे आदमी हो जो मजा धन भी कमा ले वाह वाह भी दे, ये व्यापार छेड़ दिया व्यापार में लोगों को लगावे व्यापार में कमावे धन लोग ऐसा वाह वाह वाह बड़ी सस्ती पुरुषा दे दी बड़ी सस्ती है तो वाह वाह भी ले लो धन भी कमा लो बड़ी व्यवसाय कि धन एक पता ही नहीं है मैं कर लू मुक्ति समझे, धन भी कमावा एक बाबा भी देवा और फिर लाला मुक्ति आपको पता ही नहीं है। हम और फल लेते हैं जिसे कह लेते हैं मुक्ति कोई अजय नहीं है, तो ऐसा मौका है महाराज मुक्ति भी लेना है, वाह वाह भी लेना और धन भी कमा लो, ऐसी मौके की बात है। तो ऐसा मौका लोक पर हो हरि नामा भजा सब काज सरे परमारथ स्वार्थ है सगरु, हरि नामा भजा सब काज सरे परमारथ स्वार्थ है, परमात्म स्वार्थ सब सिद्ध हो जाए भगवान के शरण जाने से। लू खाए धान धापतर लाश बगा तेल, अब शीरो ही गर्मी करे देख दही का खेल, मांगी मिले न राबड़ी, मांगी मिले न राबड़ी करूं कहां लग वर्ण, अब तो मोहन भोग गले में अट गया शांता समझे कौन पूछता महाराज कोई पूछे नहीं, ये भगवान के शरण हो जाते हैं मोह जो अचानक सभी।